أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير مخ کې تقریبا درې سلور آیاتونو کې الله جل جلاله یو دلیل عقلی ذکر کړو آزاغی چه کم مقصد و بعث بعد الموت چه اللہ با مڑی جواندی کئی نداغی دا پر دلیل اگرزاو دا حواگانی او زمک را جنده کول خدا کی او سو خبری دی غوار اینو ورپسی مزید بیا دی یاد ترازو باران و غیره سره چې څومره نقصانات کیږي د اعمالو د وجې کی د دې وجې یو حدیث کې راځي حدیث اگر چې سندن کمزورې ده مانوي اعتبار سره صحیح ده نبی علیہ السلام فرمایله او الله تعالی فرمایله ان عبادی تعاونی کجره زما بندگانو زما اطاعت کوله نو ما بدی باندې لاس کې ته عمل مدر بالليل د شپې په ما باران کو او دا لازم ما په دی باندې ورکو ولم اسمه هم صوت رعد او ما په دی ته د ګلز ګلز आवाज مناو دا خدای مخکې متعلق پرونی سبق کې یو ضروری خبر او بیا ذهن نو ودا بعضی عقیدی داسې دي چې ایمان د انسان ایمان خرابوي او د کمزوري د علم وجنا مولیان عوامو کې خوري مثلا دغه د سمای موتا والا مسله ده د مړ د اورېدونکو دا حقیقت د هر مسلمان پکار ده چې اسما به قدرت الله د الله او رول اګه د زمکه ندی او کده اسمان ندی او کلری ندی او کنيز دین ندی او کده پرشتو आवाज ده او کده انسان आवाज ده او کده هر زینه دی الله او رول شي پدې کې شک ده د الله په قدرت کې شک شه دغه د اچ اختلاف نشته او نه به یو کده کې د چا اختلاف شي چې الله نشي او رول نه ده ول الله عجز شه په ایمان کې به شک پاتې نشي ایمان او نکاد وړه نه ځان له خبره بل دوی معقیده د عام یاد ساته چې دا کومه اختلافي مسله ده پدې کې را پدې کې نه ده چ هر مړ د هر ځین اوریدل د الله صفات د هر ځین اوریدل د هر چا د خوین اوریدل د هر الله کینه د هر چا خبر اوریدل د الله چا صفات ده نو کدا ته مړ له ثابت کنه بس مړ د خدای سره شریک کو په صفات دا اوریدو نو دی کې اختلاف د اچ نه ده پکار یو مسلمان تقریبا دا کین نشي اختلاف دی کې د چته د قبر سر نږدې د نبی له صلوات و سلام اغم د نبی علیہ السلام سما کې مخالف نشته د قبر سر نږدې اوریدو د بازو خلکو شته ورنه نشته عام او امواتو کې اختلاف ته چې قبر سر نږدې ته صلوات و سلام عام قبر ته سلام کې نو دا اوري او کناوري نو دا اختلافي مسله ده قبر نه نږدې څنګه چې عام انسان بل ته نږدې خبر اوري نو دا ګوره اختلافي مسله ده او پدې کې بیا د صحابو هم اختلاف ته د صحابو د اختلاف د وجنه لاندې د امتو مې اختلاف ته او حدیث دواړو طرف ته لکه سلام کوونو تو استما یو وی دا سلام کولی شي هغه چاته چې سلام علیکم خطاب ده نو دا نو روی دا دعا ده دلیلم د دواړو یو دی یو له یو معنا کوي بل بل بل معنا کوي او تاسو ته ما بیا تفصیل بیگا کړو نو بهرحال اختلافي مسله باندې نقطه باندې ځان پوهه کې چې اختلافي نقطه دغه ده چې قبر سره تخوا کې سلام کوي دا سلام اور یو کناوري صحابو کې اختلاف ته اور ستوم بیا امت کې اختلاف را روان دي اختلاف سم مثلا نه د خو اختلاف د وجې بل گمراه کول او پاغه باندې فتوی لګول د اثر صحابو ته مسي دا مسله ختم نننی آیات کې الله جل جلاله یو خو داسې قسم آیاتونو کې د الله ذات خو چلیدل نه حقیقت باندې سکنه یې بویا الله خپل تعارف مخلوقات او تکینو صفات سره کوي نو چې کم ځای کې مرضی الله الذی الله غزاد ته نو وایي چې الله خپل مخلوق ته خپل تعارف کوي او تعارف په صفات سره کوي تعریف بالوصف انو الله تعالی تعریفم شو ور سره وسره دایات رستنو الفاظو نه پته لګي الله د خپل علم بیانم کوي چې څنګه کامل علم والے کوم مسله چې بیانې د انسان د پیدایش متعلق نو هغه کې د الله علمیت کوم طریقې سره الله انسان پیدا کړ او سره وسره رستنی نه پته لګي چې د الله قدرت هم بیانې او سره وسره په آیات کې سلورم مضمون دام بیانېږي چې الله جل جلاله انسان باندې کوم احسان کړي انسان دنه یې رډېر راځي نو الله ور تخپل مازی ور یادې چې تخپل مازی تم کم سے کم خیال وکا او سره وسره د الله حکمت بم احتراشی د الله طاقت بم احتراشی نو آیات کې ګڼ مزامین هغه بیانې او د آیات هنی الله دې پر کوي چې انسان د الله شکریه شروعږي د الله د صفات او د الله د ذات اقرار وکړي چې ایمان نه وروړي ایمان راړي او چې ایمان وروړي نو د صفات باندې عقیده مضبوطه کړي چې الله د علم والده د قدرت او طاقت والده داغه شکریا پکار ده د عبادت پکار ده نو الله جل جلاله فرمای الله الذي الله تعالی ذات خلق کوم چې تاسو پیدا کړم من ضعف د کمزورین او ثم جعل او بیا الله تعالی پیدا کو من بعد ضعفین رستو ده دی کمزورین قوتن طاقتا لنبه کمزورین ده انسان اول سٹیپ مراد ده انسان پیدا که ده کمزورین ده کمزور اوبونه چکم نطفه ده ده کم اوبونه انسان پیدا کیگی ما یو کمزور اوب دی او ده اغین اللہ جل جلال ہو انسان اغا پیدا کی او بیا دغه انسان ته وګوره د رزق طریقې تعلیم سو ګورګي د الله جل جلاله ذات در کې چې ته خوراک څنګه کې راکاږي با د راخکلو د طریقې تعلیم وته الله ورکی او بیا دې ته وګوره چې کوم انسان کمالي انسان نه دومره یو ماشين چې ته جوړای 60 70 سال 80 سال 100 سال چلی او هر قسم کار کولی شي لکه انسان چې کوم کارونه کوي بلډینګان جوړي اوسه پورې داسې ماشين چانه دی زیات کړی چې پورا بلډینګ دی په خپل جوړي صحیح شی یو په مټیریال خېږي یو ماشين والته بشل انسانان لګي لنټر په پیږي انسان جاز جوړ کو بلډینګ یې جوړ کو انسان یو ماشين دی او دا ماشين الله جوړي د مور په ګډه کې پر رحم کې یوړو کې وانتا سغټ ورکشاپ نه دی غټه کپنی نه ده دنیا کې کدا سی یو ماشين جوړی شي هر کار کوي یا خو جوړول هم نشي او قبل پر سو جوړی نو داګه پر به پوره دنیا کې ماشينان لګي او تجربه وکړي او نشي کولی او الله جل جلاله دا سی انسان چې هر کار کول شي سغټ ورکشاپونو ته ضرورت نشته د مور په ګډه کې د یو کمزور مټیریال نه او انتهایی کمالی انسان پاتنه همیاشته کې چې مور عجز په پته باندې نه پويږي چې سکیږي او سنکیږي الله جل جلاله دا انسان پیدا کی الله تعالی فرمای الله هغه ذات دی دا تعارف کوي خپل الله تعالی الله هغه ذات دی چې پدا سي زکه سغت ورکشاپ نشته لګ مدت ته دا سي کمالی انسان الله د یو کمزورې ماده نه پیدا کی او ثم جعل بیا وګرځي الله جل جلاله دغه انسان من بعد ضعف دغه کمزور او بنا قوتا طاقت والا زوانه تورسین انسان بلا سټیفونه دی ګور الاول انسان خاري استذکرانی لم یکن شی مذکورا بیا د ویني شکل تراش ویني پسې د نطفه شکل تراش نطفه پسې د علکی شکل تراش علکدا سې د ویني یو چکه بیا مضاشی د غوخی یو ګټیش او بیا د غرنګي اډو کې پکې الله تعالی پیدا کی بیا په اډوکو باندې وخه چړاو شي بیا په کې روح واچول شي بیا طفل شي ماشوم وته یاره بکی بیا طفل فصیل مرتبه او سټپ د فتیم دی فونه کټ کې عرب وته فتیم وای فتیم پسې بیا صغیر دی صغیر پسې بیا سبی دی صحیح پسې بیا مراهق دی انې د وقته قابل شي بیا شاب دی ځوان 33 کالو ته ورسیږي نو دغه تقوت وی دغه شاب مرتبه ته د مراهق سټپ ته د تقوت وی لای قوت ورسې ابیا ثم جعل بیا الله ګرځي من بعد قوتن رست دغه قوت د ځوانه نه ضعفن بیا په کمزوري راشي وشيبتن او بډاواله راشي ويختي سپین شي عرب شيبه او شيبه بډا سړي ته حاجه شيبه دا بډاله نه بیا بډا شي بیا دا عرب شیخ وي شيخ يا حرم لفظ استعمالول شي يا غي وت اخر کې شيخ پاني وي بس دې پنا طرف روان دي خبر ده دل نو الله جل جلاله ګور سنگ کمالي ذات لاول رواني په تر کې باندې د تر کې نه به سټپ بای سټپ الله جل جلاله په شاو باندې روان کی زکه کمال صرف یو د الله لپاره دی دنیا کې د هر کمالي شی لپاره زوال شته الا الله مگر الله جل جلاله د زوال نه پاک دی کمال همیشه د پر د الله لپاره دی او همیشه د پر بوي او انسان چې دی د دو خپل ذاتی څه شی نشته دا الله جل جلاله ورکی وهبي شی دی نه د ترکی هغه په کمال باندې او بیا الله جل جلاله په زوال باندې راولي نو الله هغه ذات دی چې اے انسان ته د ابتدایي سټپ نه روان کړي کمال ته ورسولي او بیا کمال د الله صفت الله ته پاک ته بیا په نقص باندې روان کړي نقصان ته ورسولي يخلق مائشه الله چې وګړي هغه سي پیدا کول کړي کله قوت کله طاقت سیاو شان سبل شان سه طاقت والا سه کمزوري سه مازورا سرو سړاندو څنګه چې الله وړي لنګه سي پیدا کول غواړي شي الله قادر قادر مطلق ته الله مطلق ته په خپل خلق کې خلق دې سره سکه نه جدا به پیدا کوم او دا بن پیدا کې چا جبر بینشت مشیت مطلق ته چا جبر بینشت جدا به واړي او دا بن غواړي سچي غواړي او څنګه چې پیدا کوي خبر ځان تر الله وهو العليم ودغ الله تعالی پوه دې په تدبیر د مخلوقات باندې او بهترین تدبیر دې یاد کې جسم رب تفسیرو کې شپه ختمې نه ختمې بهترین مدبر ذات دې الله جل جلاله ذات خبر ځان تعالی دې تدبیر ته وګوره کنه سمره وړو کې سمره طریقې سره دې ته علم ملي کې کنه علم نور څنګه یو سنزان جوړو کې انت ماشين جوړي یو نټ جوړه یګې د پاره دا کوګو نټ جوړه یګې د پاره درې شلي ماشينونه لګلې یو ولا په ودی کې ورګي بل ولا په بل دی کې ورګي اور ځان ته لږ ډېر ماشينانه لګولې نو د الله جل جلاله علم اغا مدبر ذات دی پویا او قدیر قدرت والا طاقت والم دی وی غوښتل انسان څنګه پیدا کو نو قدرت هم د الله جل جلاله اغشته دی د الله جل جلاله قدرت ا کمزور نه نو دې کې اشاره بل خبره تم ته که تاسو د قیامت نه انکار کوئ نو چې کم ذات هغه په ابتدایي پیدا کولو باندې قادر او هغه مټيريال د علم مطابق جوړ کو د قدرت مطابق وجود تراوستل نو چې نو او خپل علم سره مټيريال پیدا کو کمزور بیکار مټيريال انسان ته جوړ کو نو دا ذات بیا پوهې د دغه اجزا به دوباره راوند کی او بیام قادر د پخپل قدرت سره به دوباره دا انسان هغه دري لکه څنګه چې ورپسې رستو بیا الله جل جلاله د قیامت مسله هغه بیانې نو دې کې د قیامت مسلې ته هغه تم غره اشاره ده هغه باندې ځان پویل پکار دي آیات مقصدونو کې دغه داخل الله الذي الله تعالى ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو پیدا کړی تاسو من ضعف د کمزورانا دیو کمزوري شینا ثم جعل او بیا وګرځول من بعد ضعف ورست د کمزوري شینا قوتن قوت یعنی قوت والا قوت یې درکو ثم جعل او بیا در کال تعالی تاسو ته یا وګرځو الله تعالی تاسو د پاره من بعد قوت رست د دې قوت نه ضعف او شیبت کمزوري او بډاواله يخلق ما یشاء الله تعالی پیدا کوي ما هغه سو یشاء او چوالي او هو العلیم او د کال تعالی چې دې العلیم او کامل علم والده القدیر او کامل قدرت والا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله من تسعى في الصلاة والنسيب يا الله خير وبركاته نسيبك يا الله كريم وبيت المعافك يا الله بحر من رحمك یا الله موږ سب قدرت او صفات باندې پوهه کې یا الله ستاسو قدرت او کېدل زموږ یا الله ستاسو قدرت او د خلق کېدل زموږ یا الله خالق ته یا الله قادر ته یا علیم ته یا الله کریم او الله زموږ ناراضي زموږ ته خیر راکړي یا الله صلی